और ये लोग खुशहाली की मियाद खत्म होने से पहले तुमसे बदहाली की जल्दी मचाए हुए हैं, हालांकि इनसे पहले ऐसे अजाब के वाकयात गुजर चुके हैं जिसने लोगों को रुसवा कर डाला था। और ये हकीकत है कि लोगों के लिए उनकी ज्यादती के बावजूद तुम्हारे रब की ज़ात एक मुआफ़ करने वाली ज़ात है, और ये भी हकीकत है कि उसका अज़ाब बड़ा सख्त है।